samalla lyötiä keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Puhujain kulma jälleen seurassanne. Ja kuten kuulette, minä olen Pörni. Ei kun minä olen Vessu Järvinen. Ei kun minä olen... No, ei näitä muita ole tainnutkaan olla. Minä en siis ole Pörni, enkä minä ole Hessu Järvinen. Minä olen Henrik ja minä juonnan sen takia, koska Pörni häpeiltävästi ja säälittävästi kehtaa olla poissa silloin, kun puhujan kulmaa kuuluu äänittää. Ja tästä puhumme vielä ja tästä kuulemme vielä, ainakin ensi viikolla, kun Pörni tulee takaisin, mutta sitä ennen puhukaamme meidän muille panelisteille. Tällä kertaa mukana vanha tuttu Lari plus yksi. Tervepä terve. Täällä ollaan plus ykkösen kanssa tai oikeastaan pikku kakkosen kanssa. No niin. Joka varmasti kuuluu, että hänelläkin on asiaa kerrottavana teknologiauutisista. Kyllä, eli myöskin jos Lari yhtäkkiä häviää, niin se on ehkä selitettävissä myöskin pikku kakkosella. Kyllä. Kyllä. Enkä nyt puhu Ylen pikku kakkosesta. No, se on hieno ohjelma. Eikö se tule näihin aikoihin itse asiassa? Tuli just hetki. Noniin. Ai, vanhempi katto se just äskettäin. Pikkukakkonen on hieno asia. Mitenkäs Juha kertoo meille pikkukakkosesta? Tullut varmasti katsottua. Joskus nuorempana, kyllä. Kyllä, Juha on siis legendaarinen pitkäaikainen kommentoijamme Hiskiboy, jota on näkynyt siellä täällä ja on sain väännettyä puoliväkisin kerrankin paneeliin myöskin puhumaan. Joten hauskaa, että uskaltauduit ja pääsit paikalle. Nyt se ei uskalla sanoa enää mitään, se vaan yski. No, mutta eipä siinä mitään. Palautetta meille on lähettänyt itse asiassa, meille on palautetta lähinnä Juha itse. Tässä itse asiassa muisteltiin tuossa, ja siis kerroit tuolla palautteissa, että C-kaseteista ja Pertti Salovaaran radio-ohjelmassa haluatko toistaa tässä palautteesi vai? Tähän mä tuohon kirjoitin tämän vaikka itsekin lukea, niin kuin siinä on niitä Walkmaneista puhetta, niin mä muistan joskus, mä en tiedä mistä sen isän homma semmoisen kunnollisen metallisen Walkmanin, missä oli kaikki Dolby B ja C ja oikein pro-kuulokkeet. Taisi olla jotakin markkoina jotakin tonnin luokkaa vielä. Just. Joo, kyllä niitä oli järeempiä. Mä en muista, mainitsinko mä viimeksi. Jos mainitsin, niin no, se on kesä, uusintoja. Tosiaan mä oon vähäsen jopa päässyt käyttämään sellaista Walkmania, jossa oli myös äänitystoiminto. Se oli yksi, mitä Sony ajatteli alun perin, että ei kukaan näitä osta, kun kukaan nyt haluaa kasettisoittimen, joka ei äänitä, mutta kummasti ne kävi kaupaksi. Muistelit myöskin, että kynällä kasetteja tuli kelailtua ja... Joo, sitä kyllä tuli pariston säästämiseksi tehtyä montakin kertaa. Joo, mä jopa joskus, kun mä en löytänyt sopivaa kynää, niin mä saatoin ihan työntää niin kuin sormen sinne. Eihän se tietenkään mahu siihen kokonaan, mutta pikkurillillä, jos vähän siihen, niin sitten siitä saa jotain. Jotain otetta siitä. Sitäkin joskus on harrastettu. Joo, se... Täytyy sanoa, että ei... Sinänsä hauskaa nostalgisesti muistella, mutta ei ole jäänyt yhtään ikävä. Niin, koska meillä on nykyään MP3 ja hienot kaikki muut digitaaliset jutut, mitä ei tarvitse enää kelata. Niinpä. Tai... Ei tule enää semmoista pitkää vonkuvaa ääntä, kun nauha venyy. Niinpä. Ja siis vaikka käyttäisi nauhojakin, niin nykyään niihin saa jopa ulkoista virtaa niin, että niillä voi jopa kelata. Se oli vaan se, että mä muistan, että mun Walkman ainakin oli semmoinen, että jos sitä kelas, niin sen kelausvauhti oli niin kuin puolet siitä sen toistonopeudesta, jota itse asiassa nopeampaa oli kelata sillä tavalla, että sen pisti soimaan vaan toisen puolen siksi aikaa, kunnes se nauha meni loppuun. Joten semmoista. Se oli Dolby B ja C oli sen on kalliissa laitteessa. Joo. Taisi olla sekin ulkomaan reisiltä paja, sen taisi tuoda joskus. Joku Sony juhlamalli, joku tällainen. Just. Minkä se jostakin osti sitten ja Dolby, no, siitä mulla ei ole kauheasti hyviä muistoja. Dolby oli aina jotenkin mun mielestä ihan susi. Se niinku tuhosi kohtuuttoman paljon ääntä sen kohinan lisäksi. Täytyy sanoa, että mä en koskaan ole semmoinen pieni kohina edes häirinnyt. Onhan meillä tässäkin pieni kohina, joka tulee Skypestä. Joo, ja meistä. Eipä se hirveästi kuulu, se pieni kohin. Niinpä. Sitten puhuitte myöskin Spotifyn S60-klientilla ja siis mobiiliklientista noin ylipäänsä. Sitä siis yleisemminkin kaivataan ja sen takia ihmiset äänittelee Spotifysta musiikkia koneelleen. Mä sanoisin silti, että se on, siis en nyt mene tuomitsemaan ketään enkä lyömään kepillä sormille, mutta siis kyllähän jos niin paljon sitä musiikkia haluaa, että sitä pitää liikkeellä kuunnella, niin eikö sen sitten voi jo ostaa? Niin, mutta siis sä alkoit ton klientin siihen kaupalliseen, tai siihen maksulliseen versioon. Siis ei saa, siihen ei ole mitään mobiiliklientteja vielä, se on nimenomaan se pointti, että sitä ei voi niinku liikkeellä käyttää, mutta tarvitseeko sitä liikkeellä ollessaan ihan kaiken musiikin, mitä ikinä on? Silloin on se mukava, mutta onko se vaivan arvosta? No, enpä mä hirveästi kyllä nauhoitellut sieltä kaverin semmoisen softan jostakin kaivoon. Joo, siis minun yksi, jätetään nyt nimeämättä tuttu, kirjoitti Linuxille semmoisen skriptin, joka hormasee ne biisit sieltä sillä täydellä laadulla nopeammin kuin reaaliajassa, eli periaatteessa niin nopeasti kuin vaan putket sitä hormii sieltä. Ja tuossa mainittiin striimissäkin, mutta joo, meillä oli puhetta siitä striimin tuolla Irkki-kanavalla, ja mä kyllä tätä ei nyt, mä en saanut liveä toimimaan, ja striimi itse on alhaalla, joten sen takia interaktiivinen keskustelu jää tällä kertaa vähin, mutta se ei ole siis mullakaan ei ole sitä, se ei halua sitä levittää, että se on ihan akateemisena harjoituksena tehty, joten mutta odotamme innolla kyllä minäkin, siis ihan mielelläni, vaikka mä en kauheasti S60 viiti softia pyörittää, niin kyllä mä ihan mielelläni sen näkisin, tai sitten vaikka tulisi edes iPodille, niin mä voisin iPod Touchilla käyttää sitä, kun mulla on kuitenkin joikuspot tuossa S60, niin sillä voi sitten käyttää wifin yli. Vaikka Petri Lopia kirjoittaa tai kysyy, Child's Play-järjestö ovat ainakin osanneet nimen valita, jos yhtään vanhempia kauhuleffoja tietää. Täytyy myöntää, että minä en tiedä ainakaan kyseistä vanhempaa kauhuleffaa. Onko teille kummallekaan tuttu tämä viittaus? Ei kyllä yhtään. Ei mitään käsitystä. No, Pörni kirjoittaa. Pörni ei ole kerrankin paikalla, niin sitten häneltä tulee palautetta. Hän muistelee myöskin Salovaaran menoja ja yritin joskus kaivaa niitä remiksejä, joita ohjelmasta tehtiin, mutta ei osunut millään yhtään silmään tai korvaan. Josko löytyy nauhalta näitä, niin nakkaahan MP3 muotoon, siis Juha. Ja mikä hienointa, kun tällaisia tehtäisiin nykyajan podcasteista, mitä tulee Spotifyn kännyversio, niin kyllähän niitä on sieltä tosiaan tulossa. iPhonein sekä Androidin versioita on jo näytetty. Se, että hyväksyykö Apple tuota läpi, on toinen juttu. Uskon myös, että Nokia-versiokin on tulossa, jos ei sitä ennen kaadu koko palvelu. Eikö ne ollut jotain siis? Tuossa mä laitoin tuossa ennen, että Petri ja semmoisen linkin, mitä nettiin niitä kehittäjä siihen, niin... Just. Tosiaan, Spotify etsii S60 kehittäjä. Joo, mutta siinä linkissä oli yksi pikku huono puoli. Se on päivätty jo 2008 ja... Katos, joo. Katos, joo, nyt vasta mäkin huomasin. 6.5. Joo, enpäs mä katsonut niin tarkasti koko hommaa edes. Joo, no siitä on puolitoista vuotta, että ehkä ei kannata tällä hetkellä enää lähettää hakemuksia. No tai voihan sitä aina yrittää. Voihan sitä tietysti yrittää, ei siinä mitään, mutta kai siellä sitten joku on, ellei se ole saanut jo potkut. Tässä tosiaan, mitä Salovaarasta, tässä Pertti Salovaarasta siis, mäkin muistan kuunnelleeni Pertti Salovaaran ohjelmia itse asiassa aina edes tiennyt, että kuuntelin Pertti Salovaaraa. Se on kyllä hämmentävä persona siinä mielessä, että siis se oli todella radikaali tyyppi aikoinaan ja aika roisi kielenkäytöltä ja muuta ja teki aika radikaaleja ohjelmia. On tehnyt muun muassa Kesämarjatan kanssa paljon kyseenalaista ohjelmaa joskus radiossa. Sitten siitä yhtäkkiä tuli semmonen, mä muistan, että se juonsi jossain MTV3:lla jotain pusuhuule tanssilava ohjelma, ja yhtäkkiä siitä tuli semmonen ihme iskelmämies, joka sitten valittiin eduskuntaan minkäs muun kuin keskustan riveiltä. En sano tätä edes mitään niin kuin keskustaa vastaan, mutta jotenkin niin tyypillistä, että semmonen yhtäkkiä humppamieheksi kääntynyt mies menee tietysti keskustan listoille. Niin, no, niin. Mitä siis totta kai, lisäämään? No siis ei sinänsä, että totta kai saahan hän siis tehdä urallaan ja elämällään mitä tahansa, mutta se oli jotenkin niin hämmentävää se, että mä muistan vielä, että mä kuuntelin sitä aika innostuneesti, niin kuin ilmeisesti muutkin täällä. Mä kylläkin sen nimestä tulin tietoiseksi vasta kun se oli Radio Novalla. Se oli vaan mulle todella hämmentävä siirtymä, että ajattelin, että kun tässä nyt ainakin Juha on jonkinlainen Salovaar-diggari ollut, niin ei sinullakaan sitten mitään. Kyllä se aina tuli odoteltua perjantaita, että nyt tulee taas Salovaara-show. Joo, no enää ei tule Salovaara-showta. Se kirjoittaa meille myöskin, että KVG tai KVG:n voi avata myös kato vaikka Googlesta, jos ei julkea sitä perinteisempää lausua ääneen. Se on ihan hyvä vaihtoehtoinen tapa, joskaan ei yhtään niin hauska. Mä en tiedä, onko meille tullut sähköposteja, on saattanut tullakin. Mä en pääse meidän palautesähköpostiin, joten mennään suoraan meidän Puhujainkulma kysyy osuutta purkamaan. Ja Puhujainkulma kysyy, että mitä hakukonetta käytät nykyään? 97% Suomen kansasta, koska kaikki Suomessahan äänestää Puhujainkulma kysyy -osiossa. 97% Suomen kansasta sanoo Google, ei mitenkään yllättäen. AltaVista tuli toisena, 3% Suomen kansasta. Yahoota, Bingiä, Ask.comia ja muita ei käytä Suomessa kukaan. Täytyy sanoa, että mä olin yllättynyt siis, että tämä 3% osuu AltaVistalle. Täytyy myöntää, että AltaVistassa mä en ole käynyt varmaan 10 vuoteen. Yahoota mä käytin silloin joku aika sitten ihan niin kuin otin säännökseni, että käytän Yahoota ihan vaan nähdäkseni, että miten homma toimii. Ja eilen itse asiassa, kun asensin tuolla mun testiläppärille taas Windows 7 ja sitten kun siihen noita softia hain, niin käytin kerran Bing-hakua, kun ajattelin, että no tämä nyt on tässä, minä käytän tätä, ja kyllä silläkin se AVG-antivirus löytyi. Mutta joo, ilmeisesti panelistit kaikki käyttävät Googlea. No, joo. Mä ainakin käytän Googlea. Tosin sitten, kun on semmosia tiettyjä web-sivuja, mihin mun pitää käyttää IE:tä, niin sitten kun se avaa ton pingin siihen automaattisesti etusivuksi, niin sitten on pari kertaa sitä tullut käytetty. Joo, kävin tässä AltaVistassa, tai tulin AltaVistaan, niin tää näyttää, mä en muista miltä tää näytti silloin, kun AltaVista oli se hakukone, mutta nämä on menneet hyvin googlemaisille minimalismille. Tästä archive.org muuten varmaan tietää, miltä AltaVista näytti. Mä en ole tuota pingiä käyttänyt ikinä, paitsi nyt avasin sen tuossa noin ja testasin. Siis Bing on, se on kai, ollakseen Microsoft, se on yllättävän hyvä. Se löytääkin jopa. Joo, sitä voi käyttää ihan vapaasti. Sinänsä siis, okei, mäkin käytän Googlea, mutta siis, kuten no, mä oon puhunut usein tässä ohjelmassa, kesäuusinta myönnetään siitä, että siis, sehän, siis kaikkien paras tilannehan se on, jos olisi 2 tai 3 sellaista, niin kuin, jotka menee ihan rinnakkain, jotka niin kuin pakottaisi ne kaikki kilpailemaan, eikä antaisi liikaa sitä niin kuin mielitilaa vaan Googlelle, koska se tarkoittaa sitä, että jos Google on maassa, niin kuin nähtiin tässä joku aika sitten, niin internet on maassa, ja se ei ole mun mielestä, se ei ole terveellinen tila, näin niin kuin internetin infrastruktuuria ajatellen. Joo, ei olekaan, ja se, että kun Google meni alas, niin se näytti aika pelottavalta. Kyllä. Että jos joku hyökkää Googlen kimppuun, niin kuinka pahasti se saa netin sekaisin, tai jos joku haluaa lähteä manipuloimaan hakutuloksia, niin mitä kaikkea se pystyykään tekemään. Niinpä, ja yritykset menetti niin kuin 100 000 minuutissa. Mm. Ja tuollaista. Archive.orgkin on näköjään maassa, joten tämä ei ole. Tänään ei ole internetkarma selkeästikään kohdallaan. Joo, mutta hei, mitäs noihin kesäuusintoihin, niin sen verran, että kato, hei, nythän on kesä. Telkkarikin lähettää kesäuusintoa, niin miksei mekin? Niin. Siitä kaivetaan joku viime talvinen jakso ja pistetään sitten play. No, sanotaan, että tässä on, meillä on tänään muutama uutinen, josta tulee tietty kesäuusinta fiilis, mutta niihin mennään sitten. Muistutetaan vielä tässä vaiheessa, että puhkun kesäkisa, miten se oli, miten? Kekki. Niin, siis se oli pukukeki, tai puhkukeki, joka minusta oli äärimmäisen hauskaa, kun Pörni sen ensimmäistä kertaa sanoi, mutta nyt se ei ole enää ollenkaan niin hauska. Etsikää siis legendaarisia puhkuletkautuksia lähetyksistä ja lähettäkää tiedot niistä meille palaute@puhujainkulma.com. Jokainen lähetetty letkautus on yksi arpalipuke. Voittaja arvotaan elokuun lopulla ja voittajalle tosiaan luvassa rahan arvoinen palkinto 1,5 vuotta TV-kaistaa, joten lähettäkää ihmeessä. Osallistumiset tosiaan osoitteeseen palaute@puhujankulma.com. Mainitkaa aiheken tässä, että kesäkisa, niin ne on helpompi sitten parseroida. Eli siis laittakaa sinne transkriptio letkautuksesta, mitä siis sanoimme ja missä jaksossa. Ja jos haluatte oikein mukavia olla, niin lähettäkää vielä aikakoodi, niin sitten ehkä seuraavan kerran, kun Puhujainkulman tunnaria uusitaan, niin joku on tehnyt sen kaiken työn jo mun puolesta. Ja sanotaan, että minä olisin siitä erittäin innostunut. Ja jollekin se lähtee, se palkinto, ja koko Suomen kansa, siis 100% Suomen kansasta kuuntelee Puhujainkulmaa, joten kannattaa osallistua äkkiä ennen kuin vyöry alkaa. Niin, siis Puhujainkulmaa kuuntelee joku muukin kuin minä radiosta viimeksi tänään. Ehdottomasti siis, kuten sanottu, tutkimukset ovat osoittaneet, että vähintään 98% suomalaisista kuuntelee Puhujainkulmaa. Loput on sitten liian pieniä lapsia tai liian vanhoja vanhuksia. Ja kuuroja. Joo, meillä pitäisi olla ainakin ehkä yksi satunnainen kuuntelija Tanskan maalla, mutta No en niin. Osaa sanoa varmaksi. Toisin sanoen, jos lasketaan ulkomaiset kuulijat, niin meidän prosenttiosuutemme menee huimasti yli 100%, joten ja mikäpä se mukavampaa. Joten sinne vaan osallistumisia ja siis letkautuksen laatu ei ole tässä kilpailussa ainakaan vaikuttava tekijä arvontaan, mutta tietysti olisi se hauska, jos olisi hauska letkautus. Kaikkihan tietää, että me olemme aivan ratkirien mukaan hauskoja koko ajan. Siis niinhän me olemme. Niin, koko ajan. Mennään. Niin. Mennään nauraneeni joskus kunnetta puhujan kulmaa. Niin, alivaltiosihteeri ja lainatakseni ohjelmassa saattaa olla yksi tai kaksi hauskaa kohtaa. Mennään tämän viikon hauskoihin kohtiin, eli uutisiin. Uutisethan on aina hauskoja, minä ainakin nauran joka kerta. Amazon etäpoisti kirjoja asiakkaidensa e-lukioista. Yhtiö poisti lupaa kysymättä kirjoja asiakkaidensa laitteista sisäänrakennetun yhteyden avulla ja palautti rahat. Syynä tähän oli, ettei e-kirjojen myyjällä ollut asianmukaista oikeutta kirjojen jakeluun. Ymmärrettävästi kuluttajat tuohtuivat jo tehtyjen kauppojen yllättävään purkuun. Amazon on luvannut muuttaa politiikkansa asian suhteen. Ja tämähän sinänsä Kindlejä ei kauheasti Suomessa ole. Ja vaikka olisikin, niin Kindle on siitä vähän huono Suomessa, että kun siihen ei voi laittaa minkään muu kuin sen CDMA-verkon ylisiirtää tietoja, niin siihen ei saa mitään Suomesta, vaikka sen Suomeen toiskin. Vaikka kovasti yrittäisikin. Vaikka kovasti yrittäisikin. Ja täytyy myöntää, että itse olisin ensimmäisenä jonossa. Erkan kanssa ollaan tästä varmaan joskus puhuttu ohjelmassakin, että me itse asiassa molemmat olemme innokkaina, odotamme kieli pitkällä, että kunnon e-kirjalukija tulisi Suomeen. Sinänsä ironistahan on, että kyseessä poistetut teokset oli kaikki George Orwellin teoksia, joten hyvin orwellianinen käänne tässä, ja veikkaan, että ironia ei kyllä ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Joskin Twitissä olin hyvin ymmälläni, kun kukaan ei tätä täysin päivänselvää huonoa vitsiä osannut kertoa. Tai viittausta ainakaan. Mutta tosiaan 1984 ja Animal Farm oli molemmat kirjoja, jotka otettiin. Ja siis Amazonhan lupaa, että joo, me tehtiin tämä vaan kerran. Ei me tehdä tätä enää koskaan uudestaan. Kunnes taas seuraava kerran. Niin, kunnes taas sitten seuraavan kerran me tehtiin, joka jälkeen me ei tehdä sitä enää koskaan. Että tämä on justiinsa siis jälleen kerran DRM:n ja erityisesti laitteen, jonka yhteyttä niin kuin verkkoon ei voi valvoa. Vaan siis koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Että täytyy sanoa, että siis mä en ihmettelisi, jos tämä vaikuttaisi, no ikävä kyllä se voi kai vaikuttaa yllättävän harvojen mieliin, mutta niiden siis mielipidevaikuttajien ja journalistien mielessä ainakin Twitissä puhuu molemmat, tai niin, no molemmat, siis Leo Laporte ja kuka se toinen oli, Dwight Silverman, että jaa, eipä taida Kindle-kauppoja enää syntyä heidän osiltaan, että eiköhän mennä Sonin lukijaan takaisin. Joo, kyllä mä ainakin itse katsoisin vähän semmoista kirjalukijaa, että joo, siis että jos sillä on verkkoyhteys, niin se verkkoyhteys on se, että mä määrittelen sen itse ja se toimii VLANin ylitte. Ehdottomasti. Ja sitten tai sitten mulla oli joku vaihtoehtoinen mielessä, mutta nyt mä en enää muista. Siis oikeastaan kaikkein mieluiten mä ottaisin semmoisen kirjalukijan, jos ei ole mitään langatonta verkkoyhteyttä, vaan mä laitan sen USB-llä kiinni koneeseen. Ihan sen takia, että ainahan se langaton yhteys se kuluttaa sitä akkua, ja noiden tollaisten laitteiden yksi iso myyntivaltihan nimenomaan on se, että ne käyttää aivan mielettömän vähän sitä akkua. Voisiko se langattomuus olla siinä vaihtoehtoisena kuitenkin? No joo, vähintään sen pitäisi olla sitten tosiaan jokaisen määritettävissä. Mä en itse asiassa ole varma, pystyykö Kindlessä laittaa sen pois päältä. Voi olla, että sen saakin pois päältä. En tosiaan, niitä ei Suomessa pahemmin olla nähty. Joo, mutta tuohon akkuasiaan vielä, niin se akun kestävyys on itse asiassa aika iso tommonen tekijä siinä. Et mullakin on aika suuri kynnys siinä, että jos mä kuulen, että jossakin laitteessa on hyvät ominaisuudet, mutta akkukesto on ihan jotain kakkos-kolmosluokkaa, niin on suuri todennäköisyys, että laite jää kauppaan. Joo. Eikä tuu ostettua. Puhelimellakaan mitä ettei, jos sinä kestää 2 tuntia akku, vaikka kuinka hyvät ominaisuudet. Hmm. Niin. No itse asiassa palataan puhelimiin ihan kohta, mutta se, että kun tuossa ostin tuon iPod Touchin, niin se oli aika iso yllätys, että siinä kuitenkin akku kesti aika pitkään, vaikka siinä käyttää verkkoa, kuuntelee musiikkia, katsoo videoita, pelaa pelejä, niin silti se kestää. Mutta sitten taas toi, mä en tiedä, että onko, missä vika mahtaa olla, että onko se Suomen 3G-verkko vai onko mulla sitten vaan huono akku, mutta jos puhelin on 3G:ssä, niin tolpat, niin laskeeko lehmän häntä? Siis se kuluttaa ihan järkyttävän paljon akkua. Se on joka laitteessa sama juttu. Siksi mä en olekaan 3G:ssä koskaan. Joo, ja siis sama juttu, mäkin tipautin 3G:t pois käytöstä, niin akku rupesi kestää kummasti. Ja siis, ootteko te kumpikaan käyttänyt puhelimessa tai vaikka iPod Touchissa tai missään tämmöisessä varsinaisessa laitteessa? Ootteko koskaan lukenut kirjoja? Puhelimessa, joo. Olen. Mä en ole kyllä koskaan. Että en edes tiedä, mistä saa kirjoja puhelimeen. PDF-lukija ja PDF. Niin, no PDF-nä joo. Ei se oikein mielekästä PDF-ja lukenut Nokian puhelimista ainakaan. Joo, siis, ja se on muuten yksi, minkä takia mä en oo, siis mä ihan oikeasti on vakavasti harkinnut, että tilais vaikka jonkun Sony Readerin jenkeistä, mutta siinä on se, että kun se ei lue PDF:ää, niin se on mulle yhtä kuin hyödytön laite. Tai no ei, niin se nyt yhtä kuin hyödytön laite on, mutta se on todella lähellä hyödytöntä laitetta. Sen PDF-tuki on äärimmäisen tärkeä, ja Kindlessäkin, no se uusi DX tukee PDF:ää suoraan, mutta toi varsinainen Kindle ei tue. Ja siis, mutta se mitä mun piti vielä sanoa tosta, siis mäkin olen joskus miettinyt, että pitäisikö mun tohon iPod Touchille, kun siihen on useampiakin kirjanlukijoita. Ja sitten siihen voi vaikka ladata Project Gutenbergista kirjoja, jos ei muualta, ja lukea on sielläkin ihan kiinnostavia kirjoja. Mutta jotenkin, no ensinnäkin kun se on aktiivinen näyttö, se rasittaa silmiä ihan eri tavalla. Ja sitten tosiaan, kun mä en tyymentä, että mä en haluaisi kuluttaa sen akkua siihen, että se näyttää kuitenkin mustaa tekstiä valkoisella taustalla tosi kirkkaalla, niin se kuluttaa sitä akkua kuitenkin suht pitkään. Aika reippaasti. Niin. Joo. Että, no. Mutta ei sekä kyllä kauhean kivaa, että sä luet mustalla pohjalla valkoista tekstiä. Ei, se ei toimi, mutta musta teksti harmaalla taustalla on mun mielestä äärimmäisen miellyttävä. Joo, tai musta pohja ja semmoinen hopeinen teksti, niin sekin toimii hyvin. Just. Siis musta teksti valkoisella taustalla on silmille tosi ärsyttävää. Ja siis Kindlessähän on just se, että se on niinku semmoinen, se on tavallaan, se on semmoinen, mun käsittääkseni se tausta on semmoinen pulp-lehden värinen, siis tämmöisen halpa roskakirjan pokkarin tai tota noin, no mulle tuli Asimov Science Fiction jonkun aikaa, niin se on just sellaista halpaa paperia, niin se on äärimmäisen miellyttävää lukea. Mutta jäämme odottamaan, että orwellianinen kirjatodellisuus pääsee meillekin. Nyt päästään puhelimiin. Nimittäin Nokian tulos putosi 1,3 miljardilla eurolla. Toki voittoa edelleen on toisella vuosineljänneksellä 775 miljoonaa euroa, että onhan sekin ihan mukavasti rahaa, mutta kyllähän se yrityksessä näkyy, että jos sille otetaan katteesta yhtäkkiä melkein 1,5 miljardia pois. Kyllä se näkyy varmasti aika hyvin. Ja muistaakseni, oliko se nyt viime vai edellinen puhu, kun puhuit sitä, että tulee varmaan näkymään ensi syksynä vastasit niin oikein todellisesti. Mä en muista, oliko se sä, Henrikki, vai joku muu, ketä sitä puhui, mutta kuulostaa ihan liian valistuneelta ennustajalta, oliko semmoinen juttu. Perustelu oli ihan pelkästään semmoinen siihen, että minkä takia ensi syksynä. No se, että nyt tehtävät tuotteet, niin Nokiallakin on lehtitietojen mukaan ollut kaiken näköisiä säästötoimenpiteitä, mikä on ihan ymmärrettävä asia. No sehän tarkoittaa käytännössä varmaan sitä, että siellä on jätetty tiettyjä asioita. Tiettyjä ominaisuuksia ei ole tehty. Mm. Ja sitten kuitenkin ne laitteet tulee kaupan hyllylle. Niin. Se näkyy sitten ensi syksyn vasta, kun ne tulee. Kyllä. No, mutta siis, joo, en tiedä itse, että mikä, et koska se oikeasti näkyy, mutta siis mä en muista nyt, kenen sun tai jonkun muun kanssa mä tästä juttelin, niin tämmöinen keskustelu siinä käytiin. Ja mun mielestä se on aika sivistynyt arvaus, ja kyllä tuo Nokian tuloksen tippuminen niin tukee ihan selkeästi sitä samaa käsitystä. Joo, se on vielä Noki. Niin, että onhan se pakko jotenkin näkyä. Niin, ja Nokialla mun mielestä, kun mennään kuitenkin tähän nykyiseen markkinatilanteeseen, sanoi kuka tahansa, mitä tahansa, niin siis Nokiallahan on, ainakin mun mielestä, sillä on ihan liikaa ja sillä on ihan liian kalliita puhelinmalleja, että siis ainakin mä ymmärrän sen, että ei voi olla niinku Apple, että on yksi malli ja tässä se on. Mutta siis meinasin just sanoa, Henrikki, sitä, että jos vertaa Nokiaa Appleen, niin ei sekään nyt ole hyvä asia, että siellä on tasan kaksi puhelinmallia ja ero on se, kuinka paljon siinä puhelimessa on tilaa. Ja se, että se puhelin maksaa ja se maksaa paljon. Mm. Et mä näen, että Nokialla on selvästi hyvänä puolen se, että ne puhelimet on erittäin monipuolisia. No ehkä jostakin kohtaa on voinut joku sarja jäädä vähän jälkeen kehityksestä, mutta kyllä kun mennään niihin huippupuhelimiin, lippulaivoihin, niin niissä on kaikki. Eli kun esimerkiksi katsotaan vielä niinkin vanhaa puhelinta kuin N95, niin siinä puhelimessa on vielä semmoisia tekniikoita, mitä ei ole kuitenkaan nyt ihan näissä uusimmissakaan puhelimissa. Eli siellä on liikeantureita löytyy ja siellä löytyy 5-megapikselikameraa. Ja kun katsotaan tämmöisiä muita puhelimia, mitä on sen jälkeen tullut, niin siellä on edelleen ollut 3-megapikselikameraa ja ominaisuuksiltaan huonompia puhelimia. Mutta sitten taas kun katsotaan sitä ohjelmistopuolta, niin siellä on kuitenkin ollut huima kehitys. Joo, siis tosiaan en sanokaan, että Nokian pitäisi olla niin kuin Apple missään nimessä, mutta onhan tämä näiden niin kuin mallimäärä, musta se on niin kuin toiseen suuntaan jo absurdi. Se on sen takia, että niitä on todella hämmentävä seurata. Että tässä menin justiinsa Nokian sivulle, rupean kattoon näitä puhelimia ja vaikka ottaisi niin kuin nämä, joista täällä sanotaan vaan, että ostan nyt, niin on näitä on silti kymmeniä näitä puhelimia. Joo, mutta sitten mä näen taas hyvänä puolena sen, että kun menee tämän Nokia-sivuille, vaikka siellä löytyy niitä puhelimia kymmeniä, niin siellä on paljon niitä puhelimia, niin täältä löytyy etsin laitetta. No okei, jos mä nyt haluan tähän näin, niin mä haluan esimerkiksi täydellinen kuvertynäppäimistä. Sieltä lähtee heti laitteet pois, vaikka kuinka paljon. Kyllä. Musiikkisoitin, videonauhuri, 3G, sähköposti, Bluetooth. Mä raksin tuosta noin ominaisuuksia päälle. Ja sitten ja katsotaan esimerkiksi kamera, niin tuosta noin 8 megapikseliä, niin no nyt ei sitten enää löytynytkään. Mut tässä oli joku olla 8 megapikseliä. Kyllä, joo, on sieltä ihan 86. Että se on tulossa pian. Joo. Mä oon siis mä itse asiassa oon vähän miettinyt, että siis mulla toi N95 potkii vielä hyvin, mä odotan kauhulla, kun se lakkaa potkimasta. Mä en tiedä, saako niitä enää mistään, ja mä en ole varma, tarviinko mä edes sitä, koska mä oon huomannut, että mä käytän oikeastaan puhelinta enää mihinkään muuhun kuin, että se on mun toi langaton mobiili yhteys kotitietokoneessa, niin varmaan seuraavan kerran mä menen kauppaan ja ostan halvimman, minkä saa, mikä puhuu puheluita, lähettää tekstiviestejä ja toimii tällaisena mobiili. Eikö sulla se mokkulakin? Joo, mulla on mokkulakin, mutta mä oon huomannut, että ainakin Linuxin kanssa toi N95 toimii paljon paremmin. Mulla toimii ainakin ihan hyvin toiminut Linuxin kanssa. Siis Huawei 160E, mikä se oli. Joo, siis mulla oli se itse asiassa, mä luulin aluksi, että se on ihan paska se mokkula, mutta kun mä oon käyttänyt sitä OS10 ja Windows 7 kanssa, niin mä huomasin, että ei se olekaan siinä mokkulassa. Siis Linuxilla siinä on se, että se ei osaa jostain syystä käyttää Edge-verkkoa ollenkaan, mikä on just se verkko, mikä on täällä, vaan se osaa käyttää Linuxin kanssa vaan 3G:tä tai GPRS:ää. Ja kun se täällä sitten tipauttaa sen GPRS:ään, niin se on käytännössä yksi tyhjän kanssa, ei GPRS:llä oikein. Mulla on itsellä kyllä aina 3G-muotoa käyttää. Joo, kyllä kyllä. Sittenhän se ei varmasti ole ongelma, mutta mä huomasin sitä, kun mä käytin sitä sen mukana tullutta softaa Windows 7, itse asiassa justiinsa eilen testailin sitä, niin mä totesin, että ajaa, kyllä tämä sittenkin käyttää Edgeä ihan näpeästi, joten se nyt menee mun läppärin mukana sitten, tai mun testiläppärin mukana, koska tuossa mun miniläppärissä, mikä on mun varsinainen läppäri, niin se tosiaan pyörii Linuxilla. Mutta tosiaan, joo, toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo pitää tulosta vahvana, kun otetaan huomioon vaikea markkinatilanne. Onhan se sinänsä, että no ei se nyt tappiolle mennyt todellakaan. Mutta saa nähdä, mitä se tekee. Siis ylipäänsä se, niin kuin jos nyt vielä palaan hetkeksi, meillä ei ole paljon uutisia, niin voidaan nyt vääntää tätä vähän aikaa. Niin siis se, että kyllä mun mielestä Nokia kaipaisi jonkun kuitenkin selkeämmän fokuksen. Esimerkiksi siihen, että niillä on S60 ja niillä on Maemo. Että tipauttaisivat nyt edes toisen pois. Maemosta mulla ei ole kokemusta, mutta S60 ei ainakaan jäisi yhtään ikävä. Toi en nyt oikeasti ihan Henrikki tohon lähtisi yhtymään. Se on mielipide. Se on mielipide ja silloin aikanaan, tästä on nyt monta vuotta aikaa jo, silloin kun Nokia rupesi muuttaa tätä niiden omalla alustalla olevaa puhelinjärjestelmää tuohon Symbianille, ja nehän jätti markkinoille aukon, jotta Symbian puhelimet olisi voinut vallata sen. Ja siinähän kävi niin, että kilpailijat tuli ja vei sen aukon sieltä. Niin kyllä mulla on niinku semmoinen näkemys, että ei missään tapauksessa vielä ainakaan voisi tipauttaa Symbiania pois, vaan ensiksi pitää löytyä sieltä vaikka sieltä Maemon puolelta sitten korvaava tai jostakin muusta korvaavat tuotteet, ja sen jälkeen se voidaan sitten tipautella pois. Nokia. Se, että silloin Nokia menettää se kilpailuasemansa ja siellä tapahtuu huonoja asioita sen jälkeen. Mutta tarviiko Nokian olla ihan jokaisen markkinoilla kännykkäbisneksessä? Niin, jos haluaa lykkönen. Nokia Ovi Files -tiedostopalvelu muuttuu maksuttomaksi. Juha, sä puhuit mulle tuossa pari päivää sitten, että sä oot käyttänyt tätä. Täytyy myöntää, että siis mulla on toi N95, että sinänsä minun pitäisi olla suuri Nokia-ihminen. Mä en ole koskaan edes käynyt tuolla Nokian Ovi-sivulla. Mä en niin kiinnostanut yhtään. Mä otin sen silloin käyttää, kun se on se tuo synkämällä synkroidat tiedot sinne ja ne saa sitten vaikka toiseen puhelimeenkin helposti samat tiedot aina sieltä. Filesia mä rupesin käyttämään, kun mä täysin, että kun täällä on natti, niin mä voin niin kuin tehdä itselle private serveria ja uploadata tai downloadata kotoa mitä vaan natin takaa. Ja sitten siinä pystyy vielä tekemään niin, että sä pystyt jakamaan jonkun tiedoston kaverille, oli sitten joko siellä ovipilvessä tai sitten sun koneella. Ja sitten siinä oli joku vanhenemisaika, mikä siihen piti valita, että vuosi oli maksimia. Että päivän se on voimassa ja jako siinä, niin että se vanhenee. Just, kuinka paljon siellä tuossa ilmaisessa? 10 gigaa, okei. Onko niillä nyt, kun niillä oli ainakin ennen toi 30 gigatavun mahdollisuus, joka maksoi sitten 13 euroa kuussa tai 100 sen vuodessa, niin onko niillä edelleen toi maksullinen versio siinä rinnalla, jos haluaa lisää tilaa, vai onko niillä nykyisin enää vaan toi yksi? Eikö ole pahan kysymys, mä en ole tutkinut tuolla. Kun mä enemmän kiinnostin se vaan, että mä saan kotikoneeseen yhteyden, ei se pilvihomma siinä, niin se. Joo, mä tässä justiin se katon tota noin tällä näiden sivulta. Siis Nokia on hyvä tekemään. Jälleen kerran haukun ehkä tarpeettomasti Nokia, korjatkaa jos olen väärässä, mutta Nokia on äärimmäisen hyvä tekemään tyylikkäitä sivuja, joissa on hienoja kuvia puhelimissa, mutta joissa ei ole yhtään informaatiota. No, en nyt ihan tohonkaan jälleen kerran. Ei tässä on vaan, kun mä menin tähän files.ovi.com/sas/about. Täällä ei ole mitään infoa siitä. Tässä niin kuin yritän nopeasti löytää jotain tuollaista aika olennaista tietoa. Mitään siitä. Mitä sä sieltä haluaisit tietää? Siis mä halusin. Tuossa noin sign up free, niin sen alapuolella löytyy take the tour. Niin, jonka jälkeen mä saan raflaavan kuvan jostain puhelimesta, jossa ei ole mitään infoa. Niin, ja sen jälkeen show photos, win files, download music, send files anytime. No mutta files. Tässä ei nämä ole informaatiota. Ei ne kaikki löydy yhdeltä sivulta, vaan ne on jaettu moneen eri paikkaan. Niin, mutta nämä on kaikki pelkkää tämmöistä. Tässä on kaikissa kaksi kappaletta mainostekstiä. Näissä ei ole mitään informaatiota oikeasti. Tässä vaan kerrotaan, kuinka mahtavaa se on, mitä kaikkea sä voit tehdä tässä. Sitten jos mun tarvitsisi tietää tästä oikeasti jotain, niin täällä ei ole mitään infoa siitä. Enkä mä halua kirjautua tänne, että. No, se on vähän sitten sun ongelma, että sun täytyisi kirjautua. No, sitten sä näet oikeasti, mitä se on. Ei se ole minun niin ongelma, niin se on heidän ongelmansa, koska niiden tämä on informaatio, joka pitää tietää ennen kirjautumista. Siis lauta henkilökohtaisesti. Näkemyseroja. Tämä on. Siis mä oon Nokian kanssa törmännyt tähän virun usein tähän, että tota noin, voi yrittää löytää jotain niin kuin ihan yksinkertaista teknistä faktaa, niin sitä ei löydy missään, täällä vaan hehkutetaan joka paikassa. Ja siis Nokia ei ole ainoa todellakaan, siis ei siinä mielessä, se on ärsyttävää. Varsinkin kun tälle yrittää vauhdissa löytää jotain faktaa, niin olisi hyvä, jos olisi joku niin kuin semmoinen sivu, jossa niin kuin facts, ja siinä olisi niin kuin taulukko, että tässä on nämä faktat tästä. Niin, no mä yritin etsiä tuossa nyt joku aika sitten tietoa, että mitä eroa on iPhone 2.0 ja 3.0 näillä softversioilla. Ei löydy mitään semmoista listaa, mistä Apple on näkee. Myös. Toinen, ja mä oon itse asiassa Applea haukkunut ihan samasta aikaisemmassa ohjelmassa, kun muistaakseni yritettiin löytää, olikohan se peräti, että yritettiin löytää hintatiedot tosta MobileMeistä, ja niitä ei yksinkertaisesti ollut siellä. Siellä oli vaan, että paina tästä tilataksesi. Ja se on, en minä todellakaan tilaa, jos te ette kerro edes sen hintaa. olisinko mä kerran löytynyt se hintatiedon sieltä? Joo, kyllä mäkin. Sekin oli vahingossa ja silloin mä en etsinyt edes sitä. Kyllä mäkin löytin sen lopulta, mutta silloin mä en juontanut, niin mulla oli enemmän aikaa etsiä noita. No mut kuitenkin 10 gigaa ilmaiseksi Nokialta, joten kaikille, jotka muista kaipaavat, niin hieno asia. Nokialta on myös tulossa C-sarjan laitteita. Mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa? Mitäs ne on? Kun on, Nokialla on N-sarja, joka on N niin kuin entertainment. Okei. Okay. Ja sitten on E-sarja, joka on E niin kuin business. Aha. Enterprise. Eikä tule jotenkin sanoa, että enterprise niin. No joo, okei. Okay. Ja nyt sitten Nokia on siis rekisteröinyt C-sarjan. Ja itse asiassa nyt kun katson tätä Gizmodon uutista, niin siinä se uutinen oli. Mä luulin, että tässä olisi jotain muutakin infoa, mutta se on siis vaan se, että Nokia on tämmöisen sen erkka laittanut tämän uutisiin. Tämä olisi ehkä paremmin sopinut lyhyisiin, mutta siis jotain C-sarjan laitteita on tulossa. Täällä spekuloidaan Gizmodossa, että C saattaisi tarkoittaa niinku computeria, mutta toisaalta kun business ei ala E-llä, eikä entertainment ala N-llä, niin se on hankala tietää. Niin. Joo, vähän vaikea sanoa. Joo, no ei tässä näköjään mitään uutista ollutkaan. Mutta tuolta kun seuraa linkkejä DigiTodayn sivulle, niin täällä löytyy tämmöiset hakemukset ja huhtikuussa Nokian X-series ja C-series paljastuivat. Ahaa, X-serieskin. No. On X tarkoittaa varmaan... Vaikka se oli joku experience. Niin, tai sitten se on, jos miettii tätä logiikkaa, niin se olisi niin kuin X olisi niin kuin smart ja C olisi sitten end user. Niin. Ei, parempi kuin ei arvailla. Parempi kuin ei arvailla. Yksi, missä ei tarvitse arvailla, on tietokonemyynnin romahtamista. Nimittäin tietokoneen myynti on tämän huhti- ja kesäkuun välillä tippui 5%. Ja tämä on uutisoitu vähän kahteen suuntaan, että osa sanoo, että tämä on riemuvoitto, tietokoneiden myynti ei tipahtanut yhtään enempää, ja toiset taas sanoo, että tämä on katastrofi, tietokoneiden myynti on laskenut näinkin paljon. Mutta siis sinänsähän tämä ei ole mikään yllätys, että tietokoneen myynti on tipahtanut, koska siis maailmantalous on siinä tilassa, mikä se on, varsinkin yritykset. Yritykset on varmaan vähentänyt koneiden päivitystahtiaan, ja B, Windows 7 on tulossa justiinsa, ja tietokoneiden myynti tipahtaa aina justiinsa ennen uuden Windowsin tuloa. Ja eikö se, että Windows 7 on kuitenkin kohta piatuu? Se tulee siis parin kuukauden päästä, joo. Kyllä niin aikataulupuolesta sopii ihan hyvin yhteen. Kyllä vaan. Että sinänsä, saa nähdä mitä tapahtuu. Sinänsähän siis, niin oliko se sinä, jolla oli ongelmia tämän, vai oliko se joku muu, kellä oli ongelmia sen kanssa, kun periaatteessa sen sais sen upgradein. Ilmaiseksi. Ilmaiseksi nyt, tai siinä on joku nimellinen joku käsittely- ja postitusmaksu, mikä siinä sitten tulee. Mutta ei ole kuultu, että onko se selvinnyt se ongelma. Ilmeisesti se et ollut sinä, Lari. Ei. Mä en sano sitä kyllä kommentoi, mutta en ollut kyllä minä. Joo. HP edelleen on kärjessä 19,6% maailman PC-myyntimarkkinasta. täytyy sanoa, että siis ainakin mitä mulla on ollut HP-koneita, niin mä oon ollut varsin tyytyväinen. Mä en yhtään ihmettele, että HP:lla on toi tommonen asema. Tietysti HP:lla nyt on paljon suhteita isoihin firmoihin, että ne toimittaa valtavat määrät koneita sinne, mutta kuitenkin siis on se myös ilmeisesti kuluttajamarkkinoilla vetää kärjessä. HP on aika laadukkaat koneet kuitenkin. Kyllä, ja niillä on myöskin se bisnespuoli on aika hyvin ilhanskas myös. Joo, ja serveripuoli. Niin tosiaan, sekin on vielä HP:lla. Ja siis se, mitä mä oon HP:lla havainnut, niin niiden vähän halvemmatkin koneet on yleensä jämäkämpiä. Niin kuin, ei välttämättä spekseiltään eikä semmoiselta, mutta tuntuu, että ne on niin kuin raudaltaan, ne on jämäkämpiä kuin jotkut ihan halppissarjan koneet. Joo, tosin sitten on semmoinen juttu, että jos ihan jotain tietynlaista konetta kaipaa, niin ei kyllä sit löydy yhdeltäkään valmistajalta varmasti semmoista konetta, mikä olisi no niin ei, just mieleen. No ei taatusti, mutta jos on sellainen, että haluaa juuri prikulleen jonkinlaisen koneen, niin sittenhän se voi rakentaa itsekin, jos vaan taitoa löytyy. Niin, tai niin kuin määrittelitte, mitä palasia siellä on sisällä. Niin, sellaisia palveluita on kyllä paljon. Eikö verkkokaupallakin ole sellainen? Verkkokauppa ja Jimsi ja joo. Sitten niin tietoasema, mistä itse asiassa ihan hyvin. Siellä on erittäin hyvä asiakaspalvelu. Just. Mä oon aina itse kasannut koneeni kyllä, että en ostanut mitään valmiita koneita. Just. Mä ostin. Ja tämä ainakin, mitä sä oot syönyt se kone sitten. Mä ostin itse asiassa oma koneen just siitä, että mä määrittelin osat ja se kasattiin. Mä totesin, että mä en enää jaksa. On sellainen, että kyllä onnistunut, mutta mä oon aina tykännyt näpärätä koneiden kanssa, niin mä oon tullut kasattua ne itse. Jos mä ostan pöytäkoneen, niin mä yleensä teen silleen, että mä ostan jonkun valmis paketin, koska mä en jaksa ruveta säätämään niitä prosessorien asennusta ja muuta, mutta sitten mä yleensä ostan lisäksi läjän muistia ja yleensä vielä paremman näyttökortin silleen, että mä rutjasen ne sinne, niin sitten se on jo ihan eri tason kone. Joo, ja sitten vähän isompaa kiintolevyä. No kiintolevyä mä en ole kauheasti suurin, mutta mä en käytä kauheasti kiintolevytilaa koneessa. Muuta kuin sitten tietysti tällä audiotyökoneella, mutta sitten mulla on näitä ulkoisia asemia, mulla on joka nurkka täynnä, että sinänsä. Tässä yritän löytää sitä siis, muistan vaan, että Buzz Out Loudissa puhuivat, että Apple on tipahtanut aika rankasti, tai aina pari pykälää alaspäin, että no, tämä on siis, nyt mä löysin tämän uutisen, se on siis Jenkeissä, mutta kyllähän se on hyvin suuntaantava. Apple on tosiaan tipahtanut viidenneksi, joka ei se nyt sekään ole niin paha, mutta kuitenkin se on tipahtanut 2 pykälää siis alaspäin, ja en mä toisaalta ihmettele, jos myy pirun kalliita koneita tämmöisessä maailman taloustilanteessa, niin ei voi mun mielestä kauheasti välttämättä odottaa. Niin, no, Apple-koneekki on tommosia, että ne on hinnaltaan kuitenkin siellä korkeimmassa luokassa. Mm. Ja jos verrataan Windows-koneisiin, niin teknisesti saa ehkä tommosen Windows-koneen, niin saa halvemmalla, ja se on vielä parempi. Vaikka tästä on tietysti paljon myyttejä eri tavoja laskea, että se voi laskea kumpaankin suuntaan. Siis, kato, nämä on tosiaan Jenkki-tilastoja, mutta siis Dell on sielläkin ykkösenä, se on kylläkin tipahtanut melkein 20%. Tämä siis Jenkeissä HP on tosiaan maailmanlaajuisesti selkeästi ykkönen, se on kasvanut Jenkeissä. Acer on kasvanut Jenkeissä yli 50%, mikä kertoo, että Acerhan tekee halpoja koneita. Niin, itse asiassa Acerin koneet on ihan ok koneet, mutta on. Aku kestoo vähän semmoinen, mitä mä kritisoin. No nämä on. Ja sitten kannattaa Acerin konetta niin pikkusen silloin tällöin avat ja puhdistaa pölyt pois, niin se ei lämpene enää niin paljon. Joo, nämä on ilmeisesti pöytäkoneet ja läppärit. Mullakin on Acerin läppäri. Toshiba neljäntenä on noussut 33 tai 34%, ja Apple on tosiaan tippunut 13%. Mutta ne on jo jenkkilukuja, että... Joo, ja sitten kannattaa myös katsoa just se, vähän eri. Niin, että ketä on myös tehnytkin se tutkimuksen. Et, tai sanotaanko näin, että ketä on rahoittanut se tutkimuksen. Siis noi, toi ei ollut tutkimus, vaan noi oli ihan ilmoitettuja myyntilukuja, mitä nämä valmistajat. Okei, no sit se pitää ihan varmasti paikkansa, mutta tota, huomannut vaan, että jos siellä on joku, joka on maksanut se tutkimuksen, niin tiettyjä asioita en vähän painoteta. Apple vaati Microsoftia vetämään läppärimetsästäjämainokset pois. Oletteko te nähnyt? Mä en itse asiassa ole nähnyt, kattonut yhtäkään näitä mainoksia, mutta niistä vaihtelevissa ohjelmissa niiden audioita on soitettu, niin mä oon kuullut. Näissä on siis se, että joku henkilö tai perhe ilmoittavat, että no me halutaan tämmönen kone ja se saa maksaa tämän verran. Ja sitten tota, no, joku Microsoft-ihminen sanoo, että no jos löydätte tämmöisen koneen, niin... niin tässä on rahaa ja menkää kotiin koneen kanssa ja sitten ne menee Apple-kauppaan ensin ja katsoo, että ei täällä tämmöistä ole. Kumma kyllä! Ne ei ole Microsoftin mainoksissa löytänyt ja sitten ne menee johonkin PC-kauppaan ja ne löytää jonkun rotiskon, jonka ne sitten kantaa kotiin. Ja Apple on tosiaan, Applen lakimiehet ovat vaatineet Microsoftia ottamaan nämä mainokset pois, koska hei, kyllä meillä on läppäri, joka maksaa alle tonnin. Niin, 999 vai? Niin, heillä on se yksi malli, joka maksaa alle tonnin, ja sen takia heidän pitäisi vetää kaikki nämä mainokset pois, Applen mielestä. Joka siis tämä, Applelle ihan vihjeksi, tämä ei ole kovin tehokas tapa voittaa sympatioita puolelle. Ei oikein. Ja se on tosiaan yleensä, jos ne on etsinyt esimerkiksi konetta, joka saa maksaa tonnin, niin ne speksit on yleensä, no, ei mitenkään sattumalta tietysti, koska se on Microsoftin mainos, mutta kuitenkin siis ne etsivät konetta, jossa on eri speksit kuin siinä, ja yleensä rujakammat speksit, kun mitä niissä Applen koneissa on, varsinkaan siinä kaikkein halvimmassa koneessa, mitä Applelta saa. Että siis onhan ne siis joskus, siinä oli se yksi mainos, missä se joku elokuvan tekijä etsii videoeditointikonetta, ja sitten se ostaa jonkun ihan puulaakin koneen, ja sääliksi vaan käy, kun se yrittää sille renderöidä jotain videota, mutta no, mainokset on mainoksia, ja täytyy sanoa, että siis jos miettii, että mikä on ollut sävy niiden Get a Mac-mainoksissa, niin niillä ei ole kyllä mitään asiaa mennä sanomaan mitään Microsoftille, että millaisia mainoksia he saavat tehdä. Mm-hmm. Mä en ole kyllä itse asiassa noit nähnyt, mutta tota, tää nyt kumpia kuulostaa. Vai kumpiakaan? No, siis kumpiakaan. Ja enkä ole nähnyt, tota, enkä ollut ennen näistä kuuluneista läppärimetsästysmainoksistakaan, mutta tota, kuulostaa kyllä sillä niin kuin aika hurjalta, että siellä vähän halutaan niin kuin nyt kaveritöni. Siis ne on mainoksia. Mitä ne odottaa? Totta kai niissä mainostetaan omia tuotteita. Niin. Eihän tuossa nyt mitään ihmeellistä ole. Mutta siis ne Get a Mac-mainokset on kyllä hauskoja, niin kuin oikeasti, vaikka ei olisi edes Apple-käyttäjä, niin ne on kyllä hauskoja, että kannattaa ne käydä katsomassa, mutta siis niissä ne on niin kuin todella suorastaan niin kuin raakoja, esimerkiksi Vistaa kohtaan, niin julmaa juttua, että sen vierellä kyllä se, että jos joku perhe löytää koneen, halvan koneen haluamillaan spekseillä, eikä se ole Applen kone, niin se on todella pientä. Mutta joo, se on sitä. Microsoft ja Yahoo! Jälleen neuvottelupöydässä. Se kesäuusinta! Tällä kertaa meinaavat, että ei kun nyt me ollaan ihan oikeesti diiliä tekemässä. Niin. Kuin musta tuntuu, että mä oon tämän joskus ennenkin kuullut. Miten tää on jotenkin tuttu kuvio? Tää. Joo, nyt tietysti tilanne on varsinkin Yahoon kannalta hieman eri, koska sen jälkeen kun ne viimeksi sanoi, että ei ole tarpeeksi rahaa, niin niiden osakekurssi on romahtanut aivan totaalisesti. Ja ne sulkee palveluita ja niiden uudet palvelut on jotain, mitä muilla on ollut viimeiset 7 vuotta. Niin saa nähdä. Täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti musta tuntuu, että okei, nyt ne tekee sen diilin, koska Yahoolla ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta. On. On niillä mahdollisuus, mutta ei ne halua mennä siihen toiseen mahdollisuuteen. Mikä se olisi niiden toinen mahdollisuus? Kyllähän se firmasi kippaa, jos ei ne siihen lähde. No niin, no sitä mä just tarkoitan. Että niin. Se harvemmin kuitenkaan on ainakaan näiden yritysten omistajien näkökulmasta, se ei ole vaihtoehto. Tai sit jos ne meinaa sen, että ne pistää sen Yahoon palasiksi ja myy sit pala palalta. Niin, no jos ne siis yhdistyy Microsoftin kanssa, niin palasiksihan se menee joka tapauksessa. Joo, menee, mutta se, että myydäänkö joku osa Microsoftille ja joku toinen osa Googlelle ja joku kolmas osa johonkin muualle. No nehän yritti, ja niillähän vähän aikaa oli se yhteistyö Googlen kanssa, mutta jenkkiläisten kilpailuviranomaiset sanoivat, että joo, ei. niin se on siinä. Siis se lähinnä kiinnostavaa on, että mitä Microsoft niinku tarvii Yahoolta? Mitä ne kaipaa Yahoolta? Niillä on Bing on tosiaan ollut itse asiassa suurikin menestys. On itse asiassa ottanut Yahoolta markkinaosuutta 2 pistettä pois. Vähän vaikea kyllä sanoa, että mitähän siellä on semmoista, mitä ne Flickr, ne haluaa. Delicious. Sitä tietysti niiden toi mainos, verkkomainontaosuus. No. Joo, mutta onko se kuitenkaan? Niin. No, saa nähdä. Tapahtuu, jos tapahtuu muuten näkemiin Yahoo. Sinänsä se oli surullista nähdä Yahoon kaatuvan, koska Yahoo oli kuitenkin näitä ensimmäisiä isoja. Ala pioneerei. Niin. Ja Yahoo oli silloin joskus se Google. Kyllä, niin oli. Kyllä. Nyt sitä ennen oli Altavista. Sitä ennen oli Altavista. Ja sitä ennen oli Ask Jeeves. Jaa, oli vai? Oli. Tämä on tullut hirveästi käytettyä. Mä muistan, kun, ja tästäkin mä oon ehkä joskus aikaisemmin puhunut tässäkin ohjelmassa. Mä en muista, mikä sen ohjelman nimi oli, mutta mä muistan, että kakkosella tuli joskus iltapäivällä semmoinen kisailuohjelma, missä kilpailijat kisaili siitä, että löytääkö ne jonkun tiedon netistä. Ja se oli aina mielenkiintoista. Se oli aina olennainen osa sitä kilpailua, kun katsottiin, että mistä ne rupeaa etsimään sitä ja mitä hakukonetta ne käyttää. Ja silloin se oli tosiaan Altavistaa, Yahoota ja Ask Jeevesia käytettiin niin kuin sekasin. Ja niin kuin mä en muista tuollaista ohjelmaa kyllä. Joo, mä en katsonut sitä kauheasti, mutta jotenkin nykyisin on huvittavaa ajatella, että jos ne etsii esimerkiksi jotain tyyliin, kuka ensimmäisenä laski kuun ympärysmitan, niin nykyään se on Wikipediaan hakee kuu ja lukee siitä, kuka se oli. Että se ei olisi kauhean toimiva ohjelmakonsepti enää nykyisin. Mutta se muistelusta, ja mennään tämän viikon lyhyisiin. Gates lupailee Natalia myös Windowsiin, joka sinänsä ei mikään yllätys, mutta mun mielestä oli ihan hauska tieto, että on siis Natal on tämä Microsoftin ohjaimeton liiketunnistava härpäke, ja minun selaimeni juuri kaatui. No niin. Niin, jotakin kaatui. Ei se ollut sittenkään tämä Skype, mitä veikattiin. Niin, se oli uusi Safari, joka kaatui tällä kertaa. Mutta niin, siis Gates on puhunut tosiaan siitä, että se on tulos Windowsia ja sitä käytettäisiin muuhunkin kuin pelaamiseen. Mitä te olette mieltä? Kuulostaako hauskalta ajatukselta, että pistetään kaksi kameraa näytön päälle ja sitten huidotaan käsillä, niin asioita tapahtuu? Mä riippuu, mitä siellä tehdään. Tuossa oli ihan hauskaakin. Kyllä siinäkin leikkiä voisi, mutta toimiiko se oikeasti joka tilanteessa? Web-surffailu se voisi olla kätevä. No en tiedä. Siis aika akateemistahan tämä keskustelu on niin kauan, kun me ei edes tiedetä, mitä se tekee. Niin, mutta siis se, jos miettii toi se käyttökohteen, niin valokuvat ja sitten video, mihin semmoinen se voisi sopia hyvin. Kuin? Eli siinä tulisi aika näppärästi kelausominaisuudet, niin. Kuvikääntöominaisuudet, mahdolliset muokkaukset. Se on totta. Ja sitten se, että sormella on kuitenkin paljon helpompi näyttää, että mistä kohtaa kuvaankin tehdään rajaus, kun se sä teet se hiirekonsa. Mutta se vaatii, että se toimii ja että se toimii pirun hyvin. Niin. Se on justiinsa se, että Natal, se ei riitä, että se toimii hyvin. Sen täytyy toimia aivan järjettömän hyvin. Eikö sen täytyy toimia täydellisesti? Niin. No mikään ei toimi täydellisesti. Se on kohtuuton odotus, mutta siis sen täytyy toimia lähes täydellisesti tai sille ei ole mitään jakoa. Koska jos se tulee markkinoille ja se toimii vähän huonosti, niin se on saman tien peli selvä. Ihmisiä ei kiinnosta ruveta nihraamaan jonkun, koska niillä on jo näppäimistö ja hiiri. Ne tietää, että no tässä nämä on, niin ei ne rupea niinku arvailemaan. Ne saattaa kokeilla sitä kerran tai kaksi. Ja jos se ei toimi just niin kuin ne ajatteli, niin peli on selvä. Ja se yleensä menee. Toinen akateeminen keskustelu. Apple blokkaa Palm Preen iTunesista niin kuin ennustettiin. Tämä tosiaan Palm Pre, jälleen yksi CDMA-laite, joka ei Suomessa toimi, mutta siitä on nyt niin paljon keskustellut ja se on kuitenkin mielenkiintoa herättänyt ja tämä on yksi niistä jännittävistä ominaisuudesta, millä sitä on mainostettu, niin ei toimi enää. Ahaa, mulla on semmoinen, joka synkkaa ihan minkä tahansa laitteen iTunesin kanssa. Tai oikeastaan iTunesin playlistan kanssa. Joo, niitä on niitä. Joo, niitä on useampiakin niitä softia, että se on totta. Niitä on siis DVD Jonilta ilmeisesti. Sillä oli se joku softa, joka ei vaan synkkaa minkä tahansa laitteen, vaan se myöskin transkoodaa ja purkaa kopiosuojauksen lennossa synkatessaan. Jos mä katon tuolta, no puhu Buzz Out Loudissa siitä. Kato mikä sen softan nimi oli. Missäköhän se uutinen nyt on? Ilmainen softa. Sitä en tiedä. Double Twist on tämä softa, doubletwist.com. Ja tämä on Macille vaan näköjään. Ja no ei täällä ainakaan sanota mitään, että tämä jotain maksaisi. Mutta tämäkin saattaa olla taas, nämä ei ole kauhean perusteelliset nämä infosivut tässäkään. Että, en tiedä, mutta sinänsä siis hieno softa, jos toimii. Mulla nyt ei ole varsinaisesti tarvetta minkään laitteen kanssa tätä käyttää, mutta tosiaan tämä mikäs tuo tuossa alempana, missä on Windowsin taustakuvaa tuossa, onko tuo Mäkki? Mitä paljon vissiulla justiin? Kyllä nämä on kaikki Mac-screenshotteja. Vaikka siinä on tätä Windowsin taustakuvaa. Vai hetkinen, ei kun niin, tietysti tämä varmaan tarjoaa mulle tätä Mac-sivua. Jos mä oon Macillä, tarjoakohan se sulla Windows-sivua? Kyllä, mutta se ainakin tästä ihan Windows-sivua tarjoaa. On joo, kyllä täällä on Windows. Joo, se oli niin piilossa, että What's the demo, niin siinä alla on ne Windows justiin. Joo, mä kattelin. No mulla on What's the demo ja siinä on Mac-demo, että tää on hyvin optimoitu. Mutta joo, kyllä tän saa PC:llekin. Joo, hyvin tehty sivusta. Kyllä. Tai no, mä en tiedä. Ehkä vähän liiankin, koska tuosta saa sen käsityksen, että tässä ei ole mitään. Mutta joo, on se ihan hyvin, hyvin optimoitu ja tämä on hyvin mäkkimäinen tämä sivu siinä mielessä, että senkin takia tämä hämästä on hyvin applemainen tämä design. Ainakin tällä sivulla, mitä mä näen. En tiedä, mitä te näette. Mutta siinä tämän viikon uutiset. Vielä nopeasti loppuun. Viikon paskat ihmiset, paskat, nimittäin tutkimus kertoo, että jopa 12% sähköpostin käyttäjistä ostaa Aladobe-tuotteita. Toisin sanoen klikkaavat spämmiin ja ostavat tuotteita, joita heille tarjotaan spämmiä. 12%. Siis, kuulostaa aika paljolta. Se kuulostaa aivan järjettömän paljolta. Ja se siis... Mutta hei, se on helppo arvata, miten ne ostaa. No, niin. Tämä on taas tämä, saako alennusta, jos ottaa molemmat. Siis mulla on viimeisen viikon aikana, joku on nyt saanut minun sähköpostini, josta en niin välitä, että se on saanut minun sähköpostini. Mä oon ruvennut saamaan valtavasti Aladobea. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa yllättävän pieni osa niistä on näitä kahta yleisintä leikkausta. Siellä tarjotaan laihdutuspillereitä ja pyydetään ottamaan yhteyttä, koska minä olen saanut töitä ja tämän tämmöistä. Joo, mutta siis se mitä tuossa tarkoitin, niin tarkoitin sitä, että se mitä siellä mainostetaan on kuitenkin aika pieni määrä eri vaihtoehtoja. Niin. Että siellä pyörii tietyt jutut koko ajan. Mutta se on, no... Tässä kun katson, niin siis tämä tutkimus on siis 800 ihmistä on haastateltu Jenkeissä. Eli nämä on 12% jenkkiläisistä sähköpostin käyttäjistä. Voisin kuvitella, tai ainakin haluaisin kuvitella, että maailmanlaajuisesti se prosentti on hieman pienempi. Voisin sanoa, että se on varmaan melkoisesti pienempi. mutta silti tämä on syy, minkä takia me saadaan Aladobea. Jos näin iso prosentti oikeasti ostaa jotain, siis ostaa, ei vaan klikkaa johonkin. Se voi vaan kuvitella, mikä se prosentti on sen jälkeen, kun joku vaan klikkaa johonkin. Niin Microsoft muuten on vasta sanonut, että 97% kaikesta sähköpostiliikenteestä on Aladobea. Joo, kyllähän se varmaan pitää pitkälti paikkansa. Se on kiva juttu, kun meillä on tämmöinen internet ja sitä käytetään hienoihin tarkoituksiin. Mulla on näyttääkin lääkkeitä, me voin katsoa tämän roskapostikansioon. Lääkkeitä myydään aika paljon. Mutta se on... Paskat ihmiset, paskat, teidän syynne, että me kaikki joudutaan kärsimään. Niin. En itse kuulu tähän oletettuun 12%. Uskon, että ei kumpikaan teistäkään. Ja voisin melkein arvata, että ei kukaan puhujankulman kuuntelijoista kuulu tähän. Niin, no kyllä minäkään. Mitä olen ostanut spämmistä? Mulla on suuri osa joutuu kyllä tänne spämmikansioon heti. Niin, no. Kyllä olen tehnyt spämmikansio aika hyväksi. Että ei paljon tarvitse katsoa. Ei ole kiusaukseen sortunut. Että hei, et mitä jos itse asiassa minä haluaisinkin pitemmän, paremman ja enemmän. Mihin se viittaa, sitä en tiedä. Mutta ei sillä mitään voita. Musta suihku tulosti mä patruunaa. Siis mä muistan, että mä näin jonkun dokkarin, joka oli aika hilpeä, missä tyyppi, siis dokumentin tekijä päätti, että hän ostaa kaiken, mitä hänelle spämmissä tarjotaan, ja kokeilee kaikkea, mitä hänelle spämmissä tarjotaan. Mä en nähnyt sitä kokonaan, mä olin jossain käymässä, missä oli TV, siis harvoja kertoja, kun olen juuttunut katsomaan TVtä. Mä en muista, miten se päättyi, mutta aikamoista kuonaa se kyllä oli, mitä se sai, että siis täysin hyödyttömiä tuotteita ja mitä lie ikinä. En nähnyt tosiaan kokonaan, en tiedä kuinka paljon hän näitä lääketuotteita sitten kokeili, mutta no, Sen voi ehkä, sen on ehkä nähnyt joku muukin, niin voi kertoa, miten siinä kävi. Mutta tähän lopetamme tämänkertaisen puhujankulman. Aiheet on käsitelty, ihmiset on haukuttu, Nokia on ihmetelty, joo, kaikki on tehty. Kiitokset. Seuraavaksi niin torutaan vielä Pörniä, että hyi. Hyi, kyllä. Häpeä. Perhana. Ja Erkkaa. Tai no ehkä Erkkaa ei toruta nyt, koska se ei ollut hänen. Kerrankin voi rehellisesti sanoa, että ei ollut itsestään riippuva syy. Force Majeure -varaus, sen minä hyväksyn. Mutta Pörni, hyi. Loma. Perhe. Sinäkin oot siinä ollut sujuvasti mukana vaikka lapsisylissä koko ajan. Ei mikään estänyt. Niin, no se on nyt ollut äidin kanssa vähän aikaa. Aha. niin, Pörni, missä on äiti? Tämän siitä käy, jos tällaisia vaihtoehtoisia elämäntapoja elää, että ei ole koko ajan äiti vieressä hoitamassa lapsia, kun isä leikkii radiota. Ehkä parempi, että lopetan siihen, mutta tosiaan kiitän panelisteja. Lari, plus yksi. Hyvin käyttäytyvä plus yksi. Kiitos, se on vielä tässä vaiheessa elämää. Ja paikalla myöskin Juha, Hiskiboy, Matti Keskinen. Mm-hmm. Uskallisin käyttää koko nimeä, koska sä oot laittanut tuonne palautteisiin sun koko nimen. Että kyllä sä saa käyttää koko nimeä. Rohkeasti vaan mukaan silloinkin, kun Pörni on paikalla. Älä leimaannu jäännös eräksi. Tule vastakin puhujan kulmaan. Yleensä pitää harkita. Ja siinä se puhujan kulma jakso 121 päättyy. Vähän hiljaisuus.